मजबूर है पानी पानी पानी पानी पानी पानी और तुम भी सानी सानी सानी सानी सानी सानी आ जाओ ऑन द बीच यार फोटो मेरी खींच भी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी मेरी बाहों में girl what you waiting for तुझको मैं लेके चलूं फिर प्यारी सी यॉट पे हो जाएंगे हम नली नली बुक के शॉट पे तू है पानी